وما له في الآخرة من خلاق یہاں سے اللہ رب العزت حاجیوں کی تقسیم فرما رہے ہیں کیونکہ حج ایک عمل ہے ہر عمل کے بعد یا تو انسان سعید بن جاتا ہے نیکبخت اور یا شقی بن جاتا ہے بدبخت جس طرح قرآن ایک عمل ہے جو بندہ قرآن کے درس میں آئے قرآن سیکھے قرآن پہ عمل کرے تو یہ کیا ہے سعید ادنا درجے والا کیا ہے سعید ادنا درجے والا قرآن کو سیکھے قرآن پہ عمل بھی کرے دوسروں کو بھی قرآن بتلائے سکھلائے پہنچائے یہ کیا ہے صادق کا اونچا مقام ہے سعید اعلیٰ درجے والا قرآن آنے کے بعد اگر ایک آدمی قرآن پہ عمل نہ کرے سیکھ لے عمل نہ کرے تو یہ شقاوت کا ادنا درجہ ہے کیا ہے شقاوت کا ادنا درجہ ہے شقی ہے مگر ادنا درجے والا اور دوسرے مقام اور درجے میں اگر قرآن کو سیکھنا تو درکنار عمل کرنا تو درکنار الٹا قرآن والوں کی مخالفت شروع کر دی جائے میدان میں نکل کر تو یہ شقاوت کا اعلیٰ مقام اور درجہ ہوتا ہے کیا ہے شقاوت کا اعلیٰ مقام اور درجہ ہے جس کو شقی اعلیٰ کہا جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے مقابلے کے لیے میدان میں اترے قرآن والے درس کے خلاف قرآن والوں کے خلاف مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو یہ شقاوت کا اعلیٰ درجہ اور مقام ہے جس طرح قرآن ایک عمل ہے حج بھی ایک عمل ہے اس کے بعد بھی لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں جن کو ہم نے اختصار کے ساتھ نفس دیا کیا حاجیوں کی تقسیم ایک ہے حاجی سعید حاجی سعید کی جو ہے دو اقسام ہے ایک حاجی سعید ادنا درجے والا حاجی سعید ادنا درجے والا دین کے کام کے ساتھ دنیا کا کام بھی کیا کرتے ہیں دین اور دنیا دونوں کا کام حج کرنے کے بعد دوسرا جو دوسری جو قسم ہے حاجی سعید اعلیٰ درجے کی حاجی سعید اعلیٰ درجے والا اعلیٰ درجے والے سے مراد وہ حاجی ہے جس نے اپنا تن من دن اپنی مال جان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا کیا کر دیا اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے وقف کر دیا یہ کیا ہے حاجی سعید اعلیٰ درجے والا حاجی سعید ادنا درجے والے کا بیان 201 نمبر آیت میں حاجی سعید اعلیٰ درجے والے کا بیان 207 نمبر آیت میں آیات بھی سامنے لکھا گیا 201 دوسرا جو قسم ہے درجہ ہے حاجی شقی کا بخت بدبخت حاجی تو حاجی شقی ادنا درجے والا جس کے حج کرنے کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہوا کرتا ہے حج کرنے کا مقصد کیا دنیا کا حصول کہ میری دنیا جو ہے یہ اچھی ہو جائے، دنیا مجھے ملے ہر طریقے سے ہو. دو سو نمبر آیات میں اس کا تذکرہ ہے، حاجی شقی ادنا درجے والا. جی اور سورت سورت کی دار سے نہیں کہنا. اور دوسری جو قسم ہے حاجی شقی اعلی درجے والی، تو حاجی شقی اعلی درجے والا وہ حاجی ہوا کرتا ہے جو حج کرنے کے بعد ان کی ساری تگو دو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں صرف ہوا کرتی ہے. ان کی ساری جدوجہد اور کوشش کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت تفصیل اس کی فرما رہا ہے حاجی شقیر اعلی درجے والے کی، 204 آیت سے لے کر 206 نمبر آیت تک. حاجی کی چار اقسام ہو گئی، حاجی سعید ادنا درجے، حاجی سعید اعلی درجہ، حاجی شقی ادنا درجہ، حاجی شقی اعلی درجہ. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اس آیت میں حاجی شقی ادنا درجے والے کی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. فمن الناس، تو بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے، یقول جو کہتے ہیں، رب بنا اے ہمارے پروردگار، آتنا فی دنیا، دیجیے ہمیں دنیا میں نام و نشان. وما له بالآخرة من خلاف، اور نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاف کچھ حصہ. اللہ رب العزت فرماتے الناس سے مراد حاجی ہے. کیا ہے؟ الناس سے الف لام احد کا ہے، مراد ان سے حج کرنے والے مراد ہیں. کون مراد ہے؟ حج کرنے والے یہاں سے مراد ہیں. حاجیوں میں سے کچھ وہ بھی ہے، یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، دیجیے ہمیں دنیا میں. کیا دنیا؟ کی مختلف چیزیں، کوئی جو ہے مال کے چکر میں، کوئی ڈگریوں کے چکر میں، کوئی عہدوں کے چکر میں ہے، کوئی ترقی کے چکر میں ہے، کوئی جو ہے بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہے، کوئی نام اور نشان کا بھوکا ہے، میری شہرت مجھ کو مل جائے، مقام اور درجہ اور سٹیٹس مجھ کو مل جائے تو دیجیے ہمیں دنیا میں کیا؟ نام و نشان، مال، عزت، دولت، جائیداد، کوٹیا. وہ حج کرنے کے لیے گیا ہے صرف وہاں پر دنیا کا طلبگار. کیا نیت ہے اس کی؟ دنیا کی. جاؤں وہاں پر، سوال کروں، سوال قبول رہے گا، میری دنیا بن جائے، آخرت کا کوئی ذہن میں بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ حاجی شقی ادنا درجے والا، حاجی شقی ادنا درجے والا جو صرف دنیا کا طلبگار ہے. حج کرنے کا مقصد دنیا کا حصول ہے، نام اور نشان کا حصول ہے، شہرت اور عزت کا خواہاں ہے، تو اللہ رب العزت فرما دے کہ دنیا کے لیے حج کیا، کوئی حج کے لیے جاتا ہے اے اللہ مجھ سے ایم این اے بناؤ، کوئی جاتا ہے اے اللہ مجھ سے ایم پی اے بناؤ، مجھے منسٹری دلا دو، مجھے پرائم منسٹر بنا دو، صحیح ہے بن گئے بن گئے، جس کے لیے حج کیا ٹھیک ہے مل جائے گی، تو اللہ رب العزت فرما دے دنیا طلب دنیا دی، میں انکاری تو نہیں ہوں کہ آپ مانگے اور میں نہ دوں، وہ مقام تو اس طرح ہے آپ مانگیں گے دے دوں گا، ٹھیک ہے، اکثر لوگ اسی غرض و غایہ سے جایا کرتے ہیں، لوگ ان کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی ہے یہ مقام سوال کے قبول کرنے کا ہے، خدا کی قسم اگر سوال قبول کرنے کا ان لوگوں کے دماغ سے یہ چیز ہٹا دی جائے میرے خیال سے تو 25% حج کرنے والے بھی نہیں رہیں گے، سمجھ آ رہی ہے، نہیں جائیں گے کوئی، اس عبادت اور فرضیت کو پوری کرنے کے لیے کسی کے وہاں کو گمان میں بھی نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ یار وہاں پر جو ہے بس سوال زیادہ قبول ہوتے ہیں، جاؤ اور یہاں پر پھر کھاؤ، تو اللہ رب العزت فرماتے ٹھیک ہے دے دوں گا، ہمارے ہو پھر آخرت میں خلا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اچھا دنیا کے لیے کیا تھا دنیا دیا، آخرت میں کیا بچا کچھ بھی نہیں، ان کی نیت جو ہے وہ شہرت کی تھی، ایم این اے اور ایم پی ایس بننے کی تھی، تو اللہ رب العزت فرما دے دیا بالکل، ہمارے ہو پھر آخرت میں خلا نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، یہ کیا ہے حادی شقی ادنا درجہ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس آیت میں اللہ رب العزت حاجی سعید ادنا درجے والے کی بات کر رہا ہے، حاجی سعید ادنا درجے والا جو دین کے ساتھ دنیا کا کام بھی کرتا ہے، دنیا کے ساتھ دین کا کام بھی کیا کرنے والا ہے، آخرت کے ساتھ دنیا کا بھی طلبگار ہے، اے اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیجئے، اے اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں بنا دیجئے، دنیا کا بھی طلبگار اور آخرت کا بھی خواہاں، دنیا کا چاہنے والا اور آخرت کو پسند کرنے والا، تو دونوں والے ہیں، کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں کا چاہنے والا ہے، یہ کیا ہے حاجی سعید ادنا درجے والا، سعید ہے نیک بخت ہے مگر ادنا درجے والا کم درجے والا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور بعض ان لوگوں میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے پروردگار آتنا فی دنیا حسنا، دیجیے ہمیں دنیا میں بہتری، وفی آخرت حسنا، اور آخرت میں بہتری، وقنا عذاب النار، اور بچا دیجئے ہمیں جہنم کی آگ سے، آگ کی سزا سے، آگ کی عذاب سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، بعض ان حاجیوں میں سے وہ یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا، دیجئے ہمیں دنیا میں حسنتاً بہتری، ہماری دنیا بنا دے، وفی آخرت حسنا، اور آخرت بھی بنا دے، دونوں کو چاہنے والا ہے دنیا اور آخرت، ہما اللہ رب العزت وقنا عذاب النار بھی ہے، حسنا آتنا فی دنیا حسن میں ایک توجیہ علماء کرام فرماتے ہیں حسن سے کیا مراد، حسن سے مراد مال ہے، کیا مراد ہے؟ مال مراد ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کی بہتری کے لیے ایک ذریعہ ہے. آیت باب کے ساتھ لگانے کے لیے میں نے یہ معنی آپ کے سامنے رکھ دی. اس آیت کی معنی جو ہے وہ اس طرح ہے، اس آیت کو ہم طریقہ استہزام سے حل کیا کرتے ہیں. طریقہ استہزام وہ طریقہ ہے کہ آیت میں ایک لفظ جب دو مرتبہ آ جاتا ہے تو دونوں الفاظ کے الگ الگ معنی مراد لینا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طریقہ استہزام. کیا کہتے ہیں اسے؟ طریقہ استہزام. آیت میں جب ایک لفظ دو مرتبہ آتا ہے اسی طرح تو دونوں کے الگ الگ معنی کرنا اس کو طریقہ استہزام کہا جاتا ہے. جس طرح اس آیت میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، دونوں جگہ حسنا. تو معنی ہم کرتے ہیں ابتدائی جو حسنا ہے اس سے مراد طاقت نیکی کی. کیا معنی ہے؟ طاقت نیکی کی. اے پروردگار ہمیں دیجئے دنیا میں حسنا، نیکی کی طاقت. کیا؟ نیکی کرنے کی طاقت. وفل آخرت حسنا، اور آخرت میں حسنا سے مراد کیا؟ نیکی کی اجر، اجر نیکی کی. دنیا میں طاقت چاہیے نیکی کرنے کی، اور آخرت میں کیا چاہیے؟ اس کا بدلہ، معاوضہ اور اجر جو جنت ہے وہ چاہیے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کیا ہے؟ طریقہ استہزام ہے. آیت کو ہم نے اس طرح حل کیا. اس باب کے ساتھ تو میں نے یہ معنی کر دی کہ اچھی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، دنیا کی بہتری، آخرت کی بہتری، ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کچھ اس طرح بھی ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا. اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے کسبوا جو انہوں نے کیا، کسبوا جو انہوں نے کیا. واللہ سریع الحساب، اللہ فوراً حساب کرنے والا ہے، جلدی حساب کرنے والا ہے، فوراً حساب کرنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے جو دنیا اور آخرت دونوں کا طلبگار ہے، اتنا بڑی عبادت کر رہا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھتا، بلکہ عجز اور انکساری کا نمونہ پیش کر رہا ہے، وہ کن عذاب النار. آج تو دو تین رکعت نفل ہم پڑھتے ہیں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھتے ہیں. آج ہم جنت ہم سا کوئی یہ بتا، کوئی نام دینا، ہم تعجب پڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں. اللہ کے بندے ہر وقت اپنے عمل کو ادھورا سمجھیے، اپنی عبادت کو ناقص سمجھیے، بار بار یہ چیز کہے ما عبدنا حق کا عبادت ہے. جس طرح اللہ آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے، نہیں بنا ممکن ہے، نہیں کر سکتے. تو ہر وقت اپنے عمل کو ادھورا سمجھیے، ناقص سمجھیے، کمی والا سمجھیے. اے اللہ آپ ہے، اس کو پورا کر دیجیے، اس کو قبول کیجیے. یہی لوگ ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کیا، آخرت میں ان کے لیے حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. اس میں دفع وہم ہے. دفع وہم سے کیا مراد؟ ایک بندہ کہے ہم تو آخری امت ہے. کیا ہے؟ آخری امت ہے. ہم سے پہلے تو بہت سے امت جو ہے وہ گزرے ہیں. تو حساب کتاب جس طرح عمل انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم نے پہلے عمل کیا تھا ہود علیہ السلام کی قوم سے، تو ان سے حساب بھی پہلے لینے چاہیے. تو قیامت کی دن جو اتنی مشکل بنی ہوگی کہ سب لوگ اتنے تنگ ہوں گے کہ انبیاء کرام کے سامنے جو ہے کہیں گے کہ اللہ سے کہہ دیجئے ہم سے حساب کتاب شروع کیجئے, خیر ہمیں جہنم میں ڈال دیجئے. تو ہمارا نمبر جب آئے گا تو یہ تو کافی زمانہ اس میں بھی دے گا, کافی زمانہ جو ہے اس میں گزر جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قیامت کا دن جو 50,000 رکھا گیا ہے یہ کسی کے لیے ہوگا, آپ صحیح مومن بن جائیے. واللہ سریع الحساب, سمجھا رہی ہے؟ واللہ سریع الحساب, آپ جھپٹتے ہی آپ کا حساب حساب کتاب ہو جائے گا, پوری سرات پہ آپ کو روانہ کیا جائے گا. آپ جھپٹتے ہی آپ جو ہے آنن فانن جنت والے بن جائیں گے. یہ کسی کے لیے ہے؟ کسی کو رکنا پڑے گا. تو اللہ سلو الحساب, یہ تفوہم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جملہ عرض کیا. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات, یاد کیجئے اللہ فی ایام مادودات, گنتی کے کچھ دنوں میں, گنتی کے کچھ دنوں میں. فمن تعجل فی یومین, تو جس کسی نے جلدی کی, فی یومین دو دنوں میں, فلا اسما علیہ, تو نہیں ہے گناہ اس پہ, ذرا جلدی کیجیے. ومن تاخر, اور جس کسی نے تاخیر کی, فلا اسما علیہ, تو نہیں ہے گناہ اس پہ. لمن اتقا, اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. واعلموا, اور جانو. انکم, کی یقیناً آپ. الیہ, اس اللہ کی طرف. تحشرون, اٹھائے جاؤ گے. اس آیت میں اللہ رب العزت ایام تشریق کی وضاحت فرما رہے ہیں. مکہ سے حاجی منا کی طرف روانہ ہوتا ہے 8ویں ذی کو, دن رات وہاں پر گزار کے صبح سویرے نئی ذی کو عرفات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. نماز مغرب تک وہاں پر جو ہے قیام کرتا ہے, غروب آفتاب تک, ظہر کے وقت, ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جو ہے پڑھتا ہے. اس کے بعد جب غروب آفتاب ہوتی ہے بغیر نماز مغرب پڑھنے کے مزدلفہ کی طرف روانہ کیا کرتے ہیں, روانہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر رات کے جس حصے میں بھی پہنچ جائے تو عشاء اور مغرب کی نماز جو ہے ایک ساتھ پڑھا کرتے ہیں, رات یہاں پر گزاری. صبح سویرے جب دسویں محرم, یہ دسویں ذی‌الحجہ جب آ گئی, تو دسویں ذی‌الحجہ میں منا مزدلفہ سے حاجی منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جب منا پہنچتے ہیں تو کس لیے پہنچتے ہیں؟ وہاں پر بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنی ہوتی ہے. پہلے رمی کیا کرتے ہیں, اس کو رمی جمار کہتے ہیں, جمرات رمی. اس کے بعد جو ہے کیا کرتے ہیں, اس کے بعد حلق کرتے ہیں, اپنے بالوں کو ختم کرتے ہیں, منڈواتے ہیں. اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے. پہلے جو ہے کیا کی جاتی ہے, پہلے کنکریاں مارنی, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد جو ہے حلق کی جاتی ہے. یہ تین چیزیں ترتیب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے, پہلے رمی جمار, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد حلق. حلق کر دیا, اس کے بعد کیا کرو, احرام کھول دو. احرام کھولنے کے بعد حاجی اسی دن اگر مکہ جا سکے تو اسی دن جا کے طواف زیارت اور اس کے ساتھ سعی بھی کرے صفا اور مروہ کا, ٹھیک ہے. اگر اسی دن نہ جائے بہتر یہ دسویں ذیلحج جائے, نہ جائے تو گیارہویں پہ بھی جا سکتا ہے, بارہویں پہ جا سکتا ہے, تیرہویں پہ بھی جا سکتا ہے ایام تشریق میں. اور طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے, سعی کرنا واجب ہے. اگر اسی دن چلا جائے دسویں کو وہاں پر طواف زیارت اور اس کے ساتھ سعی, سعی کرنے کے بعد منیٰ کی طرف واپسی. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ منیٰ میں کتنے دن جو ہے قیام کرے گا. تو منیٰ میں ایک بندہ اگر دو دن تیرنا چاہے, گیارہ بارہ, گیارہ بارہ تو ٹھیک ہے, مگر بارہویں کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے منیٰ کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر غروب آفتاب ان پہ ہو گئی بارہویں کی, بارہویں ذیلحجہ کی بات کر رہا ہوں, تو پھر تیرہویں کے لیے بھی رکنا پڑے گا. ایک بندہ اگر بارہویں کی دن جو ہے منا سے واپسی کرے فلا اسما علیہ, اگر کوئی تیرہویں ذیلحجہ تک وہاں پر رہے اور پھر واپسی کرے فلا اسما علیہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان میں دو فرقے بن گئے تھے. کسی نے کہا جو بارہویں کے واپس ہو گیا گناہ گار ہے, کسی نے کہا جو تیرہویں کے لیے رہ گیا یہ گناہ گار ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, دونوں میرے حکم ہیں, دونوں کی آس میرے حکم ہیں. اگر ایک آدمی بارہویں تک رہے منا میں پھر بھی میرا حکم ہے, اگر کوئی تیرہویں تک انتظار کرے, تاخیر کرے ایک دن کی, پھر بھی میرا حکم ہے. جب دونوں حکم اللہ کے ہیں, ایک بندہ جس حکم پہ بھی عمل کرے وہ گناہگار نہیں ہوا کرتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہے, ایک بندہ ایک حدیث پہ عمل کرے بالکل ٹھیک. آپ حرم میں جائے کوئی بلند آواز سے امین کہے گا, کوئی آہستہ آواز سے امین کہے گا, کوئی غفل دین کرتا ہے, نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی سینے پہ ہاتھ رکھا, کسی نے ناک پہ ہاتھ رکھا, کسی نے درمیان میں ہاتھ رکھا, کسی نے سرے سے ہاتھ ہی نہیں باندھا. تو جب سب احادیث ہے, سمجھا رہی ہے, ہر ایک پیغمبر کے طریقے پہ چل رہا ہے, سمجھا رہی ہے, ظلم اور ناانصافی اور گناہ اس وقت ہے جب ایک آدمی ایک عمل کرے نہ اللہ کا حکم اور نہ پیغمبر کا فرمان ساتھ ہو. جب ایک آدمی کے پاس اللہ کا حکم اور پیغمبر کا فرمان ہو, ہاں, یا نیچے ناک کے نیچے, یا اوپر, یا اس سے اوپر, یا سینے پہ رکھے, احادیث موجود, سب نے حدیث پہ عمل کیا. کس پہ عمل کیا؟ حدیث پہ عمل کیا. تو اسی طرح یہ حکم بھی ہے, اگر بارہویں تک رہے یا تیرہویں تک رہے, دونوں اللہ کا حکم ہے. جو جس حکم پہ جس کو آسانی لگتی ہے ٹھیک ہے. جائز کا ہے بارہویں تک رہنا, افضل کیا ہے تیرہویں تک رہنا, سمجھ آ رہی ہے. جس کو علماء کی اصطلاح میں بارہویں کو رخصت کہا کرتے ہیں اور عزیمت کسے کہتے ہیں, تیرہویں تک رہنا. جس کو اور اصطلاح میں اولا اور غیر اولا بھی کہتے ہیں, بہتر اور کہتر. بہتر کیا ہے؟ تیرہویں تک رہنا. کہاں تر کیا ہے؟ بارہویں تک جو ہے انتظار کرنا. مگر یاد رکھیے آج کل اتنی جو ہے وہاں پر رش ہوا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک آدھ دن بھی منا میں رہنا پڑے تو یہ آپ کے لیے غنیمت ہوگی, سمجھ گئی. وہاں پر اتنی رش ابھی آج کل ہونے لگی ہے کہ لوگ وہاں پر جو ہے آتے ہی نہیں ہیں ان خیموں میں, ان کا گزارا ہی نہیں چلتا. اگر طریقہ یہ ہے جس طرح سنت کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا, یہاں پر تیرہویں کے بعد آپ خلاص ہو گئے, جہاں آپ کا جی چاہے وہاں آپ آ جا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. کس کے لیے؟ لمن اتقا. یہ احکام, یہ گناہ کس پہ نہیں ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے, جس میں تقوی ہوتی ہے, جو یہ کام کرتا ہے اللہ کے خوف اور ڈر سے. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. بار بار اللہ رب العزت فرمائے اللہ سے ڈرو. حاجی صاحب, شیطان کو کنکریاں ماری ہے کم از کم 49, گیارہویں کو مارتے ہیں 21, بارہویں کو مارتے ہیں 21 زوال کے بعد, سمجھا رہی ہے. تو کم از کم 49 کنکریاں ماری ہے اپنے لیے کام کر دیا ہے. تو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وعلم اور جانو انکم الیہ ترجعون کہ یقیناً تم اس اللہ کی طرف جو ہے اٹھائے جاؤ گے وہ آپ سے حساب اور کتاب کرے گا آپ کے کرتوتات کا.